سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما خرج نبی اللہ من بیتہ قط، اللہ کے رسول جب بھی میرے گھر سے نکلا کرتے، رفع طرفہ الی السماء، تو آسمان کی طرف اپنی مبارک نظر اٹھاتے اور ساتھ یہ کہتے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، نہ میں کسی کو گمراہ کروں نہ مجھے کوئی کر سکے، نہ میں پھسلوں نہ مجھے دین سے کوئی پھسلا سکے، نہ میں کسی پہ ظلم کروں نہ مجھ پہ ہی کوئی ظلم کرے، نہ میں کسی کے ساتھ جہالت برتوں، بدتمیزی کروں، اور نہ میرے ساتھ ہی کوئی ایسا رویہ پیش کرے، جب بھی گھر سے نکلے یہ دعا پڑھا کرے۔